Stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 11 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Od jutra otwarte kina, teatry, stoki i hotele. Warunkiem jest dystans, dezynfekcja i maseczka. Do końca lutego szczepionkę przeciwko koronawirusowi dostanie ponad 2 miliony Polaków. Polskie Radio docenione za efektowne wykorzystanie nowoczesnych technologii. Już jutro będziemy mogli pójść do kina, pojeździć na nartach czy popływać w basenie. Od piątku obowiązuje luzowanie obostrzeń sanitarnych. Podczas wyjazdu na wypoczynek będzie także możliwość skorzystania z bazy noclegowej. Ale jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, z zachowaniem zasad sanitarnych. Nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych w wielkości do 50% obłożenia łóżek czy obłożenia miejsc noclegowych. Częściowe odmrożenie gospodarki jest warunkowe i na razie tylko na 2 tygodnie. Nadal zamknięte pozostają siłownie, dyskoteki, a restauracje mogą działać tylko z opcją dostawy. Liczba zaszczepionych osób w Polsce zbliża się powoli do 2 milionów. Obie dawki szczepionki przyjęło już prawie 500 000 Polaków. Mimo problemu z dostawami szczepionek od producentów, Narodowy Program Szczepień przebiega zgodnie z planem, ocenia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Do końca marca zaszczepimy około 3 milionów osób, do końca lutego uda nam się zaszczepić ponad 2 miliony osób, czyli zostanie zarówno ten cel pierwszego kwartału osiągnięty, jak i cele miesięczne, bo mówiliśmy również o tym, że miesięcznie będziemy szczepić około 1 miliona osób. Jutro rozpoczynają się szczepienia nauczycieli i wychowawców z przedszkoli i żłobków. Będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca, ale tylko ci, którzy nie skończyli 60 lat. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreśla, że nawet jeśli teraz nauczyciel nie zdecyduje się na szczepienie, będzie miał jeszcze okazję, by to zrobić. Apelujemy do wszystkich. Zobaczcie Państwo, 65% już się zdecydowało, pomimo tego zniechęcania również gdzieś w przestrzeni publicznej. Zgłaszajmy się również w przyszłym tygodniu, a ci, którzy się nie zgłoszą, będą mogli skorzystać oczywiście ze szczepień w swojej grupie wiekowej. Na szczepienia zapisało się prawie 270 tysięcy nauczycieli. Rejestracja pozostałej części, w tym nauczycieli akademickich, rozpocznie się w poniedziałek. Portugalia potwierdza pierwsze zakażenie mutacją koronawirusa z Brazylii. Do dziś służby medyczne potwierdziły co najmniej 2 zakażenia tym wariantem wirusa właśnie w tym kraju. Władze Portugalii chcą do końca lata zaszczepić 70% populacji. Dziś rozpoczęto szczepienia strażaków. O ludziach i życiu w pełnej magii Afryce opowiadają w swojej książce polscy misjonarze. To duchowni z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, którzy przez lata odwiedzili m.in. Kenię i Madagaskar. Publikacja będzie miała swoją premierę w niedzielę. O szczegółach Piotr Kołodziejski. Ksiądz dr Paweł Płaczek tłumaczy tytuł publikacji. Samo słowo fasola i kukurydza to są te właśnie produkty, które najczęściej kupujemy, aby wzmocnić od strony pokarmu nasze misje w Kenii, na Madagaskarze. A słowo Hakuna Matata jest bardzo często powtarzanym słowem, które oznacza nie martw się, wszystko będzie dobrze. I to słowo wypływa zawsze ze strony naszych odbiorców. To słowo też nas bardzo motywuje do tego, że pokazuje taką realność i też podejście do codzienności. Ksiądz Mariusz Skakuj mówi z kolei o tym, jaki cel przyświecał autorom książki. Ktoś woli poczytać opracowanie naukowe na temat misji, ktoś woli poczytać artykuł o jakimś takim charakterze luźniejszym, a ktoś wziąć właśnie taką krótką historię do ręki, która jest historią życia konkretnej osoby. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Dzięki pracy misjonarzy udało się wyposażyć m.in. szkołę w Kenii, wybudować kościół i szkołę na Madagaskarze. 3 nominacje dla Polskiego Radia za efektowne wykorzystanie nowoczesnych technologii w prestiżowym konkursie Mobile Trend Awards 2020. Wyróżniona została aplikacja Polskiego Radia Kierowców, platforma podcasty polskieradio.pl i serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl. Polskie Radio jest coraz częściej nagradzane i doceniane za nowatorskie projekty, mówi prezes Agnieszka Kamińska. O tym, jak innowacyjne jest Polskie Radio, świadczą różnego rodzaju nagrody. Ostatnio zespół czy redakcja Polskiego Radia.pl, czyli ta redakcja odpowiedzialna za część internetową, otrzymała nagrodę Srebrnego Bohaterona za wspaniały serwis specjalny, internetowy serwis specjalny Bitwa Warszawska 1920, ale teraz także ten zespół redakcyjny otrzymał 3 nominacje do Mobile Trends 2020 roku właśnie za te innowacyjne projekty. Najlepsze firmy i instytucje z branży mobilnych technologii otrzymają statuetki w kilkunastu kategoriach. Na swoich faworytów mogą głosować także internauci na stronie Mobile Trend Awards. Laureatów poznamy 4 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Teraz tylko o tenisie, bo cały świat żyje wydarzeniami w Melbourne. Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Australian Open. W trwających w sumie 81 minut dwóch setach odprawiła z kwitkiem Włoszkę Kamilę Giorgi do 2 i do 4. Trener Piotr Sierzputowski był zadowolony z gry podopiecznej. Ten serwis ogólnie był słabszy niż standard Igi. Na sam koniec, że oczywiście to bardzo mocno wróciło i ta statystyka pierwszego serwisu też bardzo mocno poszła w górę, bo to chyba do 63%, więc już bardzo bym powiedział normalnie. Natomiast no dzisiaj nie było wszystko idealnie. Ja jestem ogólnie zadowolony z meczu, że Iga to wytrzymała. Dociągnęła do końca pierwszy set, bym powiedział wzorowo, drugi set już trochę gorzej, więc gdzieś tam musi odpocząć przed następnym meczem, wyciągnąć wnioski i grać. Szczególnie, że przeciwniczka inna niż zakładaliśmy w trzeciej rundzie. W trzeciej rundzie Świątkówna zagra z francuską Fioną Ferro, która wygraną z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu sprawiła sporą niespodziankę. W turnieju wciąż grają murowane faworytki Serena Williams, Naomi Osaka, Simona Halep czy Aryna Sabalenka. Z ciekawostek odpadła Petra Kwitowa. Również w turnieju singlowym mężczyzn do trzeciej rundy awansowali ci, których można było się w niej spodziewać. Między innymi to 8-krotny czempion Australian Open Serb Novak Djokovic, Dominic Thiem, Aleksander Zverev oraz reprezentant gospodarzy Nick Kyrgios. Za burtą za to znalazł się Stan Wawrinka. Australian Open już bez Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. W nocy zaś ruszają zmagania deblowe i tu mamy na kogo liczyć. Łukasz Kubot i Holender Wesley Kolchow zagrają z Urugwajczykiem Arielem Bearem i Ekwadorczykiem Gonzalo Escobarem. Mariusz Fürstenberg wierzy, że to będzie złotodajny duet. Grałem przeciwko Kolchowowi wiele razy, ale wtedy był jeszcze zawodnikiem numer 30-40 na świecie. Chłopak wygrywa Masters. Uważam, że to jest świetny, że tak brzydko się wyrażę, transfer dla Łukasza. To jest to jeden z tych młodych zawodników, którzy wchodzą dopiero do czołówki, którzy myśleli, że dla Łukasza to jest zasłaby partner. Ja uważam, że zupełnie odwrotnie. Fajnie, że potwierdził to Masters, który zresztą Kolchow wygrał, więc fajnie, że udało im się wygrać. Mają już wiktorię za pasem we wcześniejszych turnieju i z tego wygrywać. Są jednym na pewno z faworytów, ale jednym z wielu. Tutaj na pewno będzie im ciężko, ale lubi Australię, uwielbia jego pierwszy wielki szlem. Kolchow myślę, że teraz jest w formie i mentalnej na absolutnym szczycie po końcówce ostatniego sezonu i nie widzę żadnych absolutnie powodów. Jeżeli będą zdrowi, to uważam, że mogą zrobić tutaj fajny wynik. Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime trafili na braci Kena i Nila Skupskich z Wielkiej Brytanii. W sporcie tuż po 19 będzie o Pucharze Polski PZPN i wręczanej wieczorem nagrodzie Polskiego Radia imienia Bogdana Tomaszewskiego, a także końcu kariery Teda Ligetiego i skandalu na mitingu we Francji, którego ofiarą padł Damian Czykier. Do usłyszenia za 2 godziny. Tej nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady śniegu głównie nad morzem, no i mroźno. Od minus 20 stopni na północnym wschodzie i terenach podgórskich do minus 15 w centrum i minus 4 na zachodnim wybrzeżu. Jutro podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami nad morzem i w górach opady śniegu, temperatura od minus 12-13 stopni na Pogórzu Karpackim, minus 11 na wschodzie, do minus 8 w centrum i minus 2, minus 1 na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services.

desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find it in you. Every day for us something new. Open my Program Trzeci Polskiego Radia. Corey Taylor w charakterze rozgrzewki. No to jako, że już 20,5 minuty po godzinie 17, możemy zaczynać. Biegam, bo lubię. Rozgrzewka jest najważniejsza. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór, mamy piękną zimę i całkiem niedawno neurolog dr Piotr Celnik opowiadał o zaletach biegania zimą właśnie. Niestety zimą nasila się też problem smogu, zwłaszcza w miastach. Wychodzić na trening, gdy alerty smogowe biją na alarm, czy zostać w domu? Podpytaliśmy o to pulmonologa, doktora Krzysztofa Byśkiniewicza. To jest związane z tym, że doskonale państwo, którzy biegacie, sportowcy, którzy uprawiają sport, doskonale o tym wiedzą, że przy pewnym poziomie wysiłku fizycznego otwieramy usta. Nie da się oddychać wyłącznie przez nos, bo jeżeli wysiłek jest mniejszy i staramy się oddychać przez nos, no to nos stanowi pewną pierwszą barierę przed wdychaniem substancji szkodliwych. No głównie chodzi tutaj o pył. Ale to, co powiedziałem, przy pewnym poziomie wysiłku otwieramy usta. No i wtedy są otwarte wrota, przez które przenikają wszystkie szkodliwe substancje w głąb układu oddechowego. To, co doskonale już wiemy, że najgroźniejsze są pyły o wielkości 10 i 2,5, to te większe pyły osadzają się w górnych drogach oddechowych oraz w dużych oskrzelach. I one mają działanie głównie drażniące. Natomiast znacznie gorsze, znacznie groźniejsze są pyły o najmniejszych wielkości cząsteczki, czyli poniżej 2,5 mikrometra, a najgroźniejsze te, które są wielkości poniżej 1 mikrometra. To są tak drobne cząsteczki, które potrafią wnikać aż do, przez oskrzela, oskrzeliki, aż do pęcherzyków płucnych i pęcherzyki płucne nie stanowią żadnej bariery, która by zahamowała dalsze przenikanie. One po prostu, te cząsteczki, te najdrobniejsze pyłów przenikają dalej, niestety dostają się do obiegu krwi i z prądem krwi są roznoszone po całym organizmie. Więc staramy się dawać zalecenia ludziom biegającym, żeby jak najbardziej unikać narażenia na pyły. Oczywiście nie można powiedzieć, żeby ludzie nie biegali, bo to też byłoby dużą przesadą. Ba, są znane wyniki badań, które jakby porównywały ryzyko narażenia na pyły z pewnym ryzykiem niepodejmowania wysiłku, czy niepodejmowanie wysiłku jako przyczyna chorób układu na przykład krążenia, czyli jednak zalecana jest aktywność, która więcej daje korzyści niż ewentualne ryzyko wdychania w czasie tej aktywności szkodliwych pyłów związanych ze smogiem. Zalecenia podstawowe są takie, żeby na pewno, jeżeli już się biega, no to trzeba starać się biegać nie wzdłuż tak zwanych ciągów komunikacyjnych, czyli no ruchliwych tras. Zaleca się unikanie godzin szczytu oczywiście, czyli bieganie wczesnoranne i późnowieczorne. No i dochodzimy do momentu, czy warto stosować środki tak zwanej ochrony osobistej. Co pan sądzi o bieganiu w maseczkach? Jest to jakieś wyjście. Ale muszą to być dobre maski, to muszą być dobre atestowane maski, to znaczy takie, które przede wszystkim zapewniają normalną wentylację, czyli żeby one nie ograniczały możliwości swobodnego oddychania przy wysokiej filtracji wdychanego powietrza. I takie maski są dostępne na rynku. Często te maski są dostępne już w dobrych sieciowych aptekach albo w profesjonalnych sklepach ze sprzętem sportowym. Natomiast odradzam kupowanie masek w hipermarketach czy niesprawdzonych masek przez internet, bo one mogą nie spełniać tego warunku, czyli zachowanej prawidłowej wentylacji, dobrej wentylacji przy zachowanej filtracji. Maseczki takie dobre, certyfikowane właściwie likwidują problem? Wydaje się, że tak. Tyle porad od fachowca pulmonologa, doktora Krzysztofa Byśkiniewicza. Jeszcze krótkie resume fachowca od biegania na orientację Igora Błachuta. Jak zwykle zaprasza chętnych do wzięcia udziału w treningach i zawodach, które organizowane są w Trójmieście i w Warszawie, a informacje, o których można znaleźć w sieci. Dziś także, bardziej nietypowo, Igor proponuje inną formę spędzania czasu w terenie z mapą. Chodzi o narciarskie biegi na orientację. Wprawdzie w Polsce w dającym się określić przybliżeniu żadnych zawodów w tej konkurencji nie będzie, ale przecież można wykorzystać tę samą metodę, co w przypadku biegu, czyli wykorzystać mapy i infrastrukturę zielonych punktów kontrolnych. Zima wyjątkowo dopisała, formę budować można także biegając na nartach, a biorąc pod uwagę, że bywa ślisko, to nawet ciut bezpieczniej. Więc wszystko się idealnie zgrywa. Zapraszamy do eksplorowania lasów z mapą na nartach. Gdy stopnieją śniegi, wrócimy do biegania. My na biegowo wracamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. No i jeszcze tradycyjnie coś dla tych, którzy biegają z muzyką na uszach, z naszej listy przebojów do biegania, tym razem coś do biegania chyba jednak na nartach. Karmakoma i Massive Attack. You sure you wanna be with me, I've nothing to give. But lies say this love is best. We'll leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live and no need to. Your troubles.

wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 18. Pora na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski. Ponad 34 tysiące firm skorzystało do dziś z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, a kwota przekazanych środków przekroczyła 5 miliardów złotych, poinformowała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dodała, że w ostatnich tygodniach rząd rozszerzył liczbę branż, które mogą skorzystać z subwencji. Dzięki rozmowom z poszczególnymi branżami udało nam się tę tarczę rozszerzyć do 54 kodów PKD. Subwencje dla mikro, małych i średnich firm mogą być bezzwrotne po spełnieniu określonych warunków. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Tak naprawdę analiza dokumentów, jak i przyznanie tych środków to proces, który trwa pomiędzy 1 a 4 dniami. Wnioski o subwencję z tarczy 2.0 PFR można składać do końca lutego. Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dobra, poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. W ubiegłym roku do budżetu FUS wpłynęło 181 miliardów złotych. To niewiele mniej niż rok wcześniej. Na dzisiaj również sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o pobór wszystkich składek, jest bardzo dobra. Dzisiaj z 6 rano raport pokazuje, że pobraliśmy 26,5 miliarda złotych pieniędzy na numery rachunków składkowych. To są wszystkie składki, które pobieramy. Prezes ZUS podała także, że w ubiegłym roku nieznacznie wzrosła liczba osób ubezpieczonych i przekroczyła 15 milionów osób. Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje prognozy gospodarcze. Według Komisji polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku w tempie ponad 3% PKB. W przyszłym roku wzrost ma osiągnąć 5%, co byłoby jednym z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. W analizie dotyczącej Polski unijni eksperci napisali, że przedłużenie ograniczeń związanych z pandemią na początku tego roku wpłynie negatywnie na aktywność gospodarczą. Odbicie nastąpi w drugiej połowie roku wraz z przyspieszeniem szczepień i łagodzeniem ograniczeń. Prywatna konsumpcja będzie głównym czynnikiem ożywienia gospodarczego, napędzanego m.in. przez korzystną sytuację na rynku pracy. W przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 5,1% PKB, co będzie czwartym wynikiem w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognozy komisji zbiegły się z dzisiejszym raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według analityków jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego Polski po 1989 roku pozostaje eksport. A wartość eksportowanych towarów i usług zwiększyła się prawie 20-krotnie w ciągu 30 lat. Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że w ostatnich latach struktura polskiego eksportu zmieniła się. Polska specjalizuje się w takich tradycyjnych wyrobach, jeśli chodzi o eksport, chociażby pieczarki, papierosy, meble, ale w ostatnich latach, można powiedzieć, wyspecjalizowaliśmy się także w eksporcie wyrobów o większym zaawansowaniu technologicznym, chociażby leki zawierające hormony, aparaty słuchowe, akumulatory litowo-jonowe czy autobusy elektryczne. W raporcie podkreślono, że Polska ma dobre perspektywy na dalsze zwiększanie eksportu zaawansowanych technologicznie dóbr. Najwięcej dóbr eksportujemy do Niemiec, a także Czech, Wielkiej Brytanii i Francji. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,50 zł, dolar 3,71, funt brytyjski 5,10, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,16 zł. Podsumowanie dnia. I tak oto serwis ekonomiczny kończy dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted

hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion you provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, raz jeszcze dzień dobry. Udało się z opóźnieniem. Naszym gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, pełnomocnik prezydenta do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Dzień dobry. Kłaniam się, dobry wieczór. Jedna Europa, ale trudno się z panią połączyć. No właśnie. Ale pan w Polsce jest chyba, nie? Tak, Polska też Europa. To jest... Jedna Polska. O, w Warszawie i tak się trudno połączyć. Panie ministrze, czy w biurze będzie specjalny dział do spraw polityki europejskiej, do spraw relacji z instytucjami unijnymi? Politykę europejską prowadzi skutecznie i dobrze pan premier i rząd, więc to biuro będzie przede wszystkim skupione na kwestiach atlantyckich, tych międzynarodowych, takich jak ONZ, a w kwestii europejskiej to przede wszystkim Trójmorze. Tak? W tym biurze powstanie specjalna sekcja do obsługi naszego członkostwa, w ogóle całego projektu Trójmorza, więc to najbardziej europejską częścią będzie sektora z Trójmorza. No, może do Trójmorza dojdziemy, ale na razie chciałabym zapytać właśnie o kwestie europejskie, ponieważ jesteśmy w takiej audycji. Tak. Otóż wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova odniosła się wczoraj do protestu części mediów prywatnych w Polsce i powiedziała, musimy chronić wolność słowa także poprzez wsparcie niezależnych mediów, a nie poprzez tłumienie ich przez nakładanie dodatkowych finansowych obciążeń. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że są państwa w Unii, które taki podatek stosują, więc jak rozumieć słowa pani komisarz? Trzeba rozumieć je w ten sposób, że pewnie tak jak część komentatorów nie zna treści tego projektu, bo on jest dopiero w fazie, jak rozumiem, konsultacji. Pan prezydent także tego projektu, założenia tego projektu nie są mu na razie znane, nie były mu przedstawiane, więc to wszystko także, te konsultacje muszą odbyć się również w ramach szeroko rozumianych władz publicznych. Natomiast więc kuczymy się, że pani Jourova swoją opinię kształtuje na podstawie niepełnych informacji, na pewno nie widziała tego dokumentu, a z tego, co przedstawia projektodawcy, czyli rząd, to jest podatek powszechny. On obowiązuje wszystkie media od pewnego pułapu dochodów. Jest to podatek tylko od dochodów, więc nie od jakby... Ale gdzie jest powszechny? Panie ministrze, gdzie jest powszechny? W tym sensie, że obejmuje także wszystkie media, które funkcjonują, nie tylko media prywatne, tak jak próbowano to przedstawić, że to jest jakiś skoncentrowany na jakiejś części mediów. Nie, no to jest jasne, że mówimy o podatku, który będą płacić wszyscy nadawcy i to, jak powiedziałem, od zysków z reklam. To jest bardzo ważne, bo to jest, bo o tym też trzeba podkreślać, to po prostu mówimy o opodatkowaniu zysków, z reklam. Taka jest, taka jest, jak mówiłem, koncepcja, więc jak powiedziałem, myślę, że pani komisarz Jurowa ocenia to po informacjach niepełnych, a na pewno nie czytała projektu. To jeszcze, bo trudno, żeby go czytała. To ja jeszcze dodam jeden cytat z premiera. To jest sprawa, na którą w Unii Europejskiej umówiliśmy się już jakiś czas temu. To jest coś, co było nazywane podatkiem cyfrowym dla części internetu, więc jeśli była taka umowa, że takie rozwiązania kraje europejskie będą wprowadzać, no to tym bardziej można się dziwić zdziwieniu pani Jourovej. Ale czy to jest kwestia, którą powinno się wyjaśnić na forum europejskim w takiej sytuacji? Bo myślę, że ten proces mediów zrobił duże wrażenie i rzeczywiście wygląda na to, że media będą zduszone. Powiedziałem, rzeczywiście pan prezydent powiedział bardzo jasno, że trwa wokół tego i będzie pewnie trwała spór czy jakaś dyskusja, dlatego że chodzi o pieniądze. To jest spór o to, czy należy płacić podatki, w jakiej wysokości, czy można nakładać podatki na zyski, jak powiedziałem, na zyski, a nie na działalność, tylko po prostu na zyski. Z jednego segmentu, tak, ale ja pytałam pana, panie ministrze, czy według pana dobrze by było wyjaśnić to na forum europejskim, skoro są takie tutaj kontrowersje wobec Myślę, że jeśli projekt przybierze ostateczny kształt, jak powiedziałem, ten projekt został rozesłany do konsultacji teraz właśnie z stroną biznesową, to no, oczywiście myślę, że pan premier i rząd polski nie ma żadnych tutaj oporów do tego, żeby te sprawy przekazywać tak, jak one mają rzeczywiście miejsce, jakie rzeczywiście są, jak ten projekt rzeczywiście wygląda. Myślę, że to będzie zrozumiałe, bo jak też premier mówił, to nie jest wyjątek. To nie jest sytuacja, która jest wyjątkowa w skali Europy. Wręcz odwrotnie, coraz więcej państw dzisiaj dyskutuje o tym, w jaki sposób także tę sferę medialno-cyfrową, w tym tych gigantów internetowych, w jaki sposób opodatkować, czy ująć te zyski w jakieś ramy też dzielenia się ze społeczeństwami, w których te firmy funkcjonują. I to jest, oczywiście byłoby znakomicie, gdyby się udało, tak jak to było planowane, i ta dyskusja przecież toczy się nie od dzisiaj, na forum w ogóle OECD, czyli pewnym globalnym forum, podjąć tego typu decyzje, bo to jest kwestia też konkurencyjności. No ale jak widać, te prace na forum OECD długo się bardzo toczą i trochę bezkonkluzywnie, dlatego że no, nikt nie lubi się dzielić swoimi zyskami, więc ten opór przed dzieleniem się zyskami jest ze strony biznesu duży, no ale są też obowiązki publiczne. No to ktoś, jeśli funkcjonuje w społeczeństwie i jak gdyby czerpie swoje zyski z działalności w danym państwie, czy po prostu z klientami swoimi, no to nie ma nic, na tym polegają podatki, że dzieli się po prostu swoimi zyskami z innymi. Panie ministrze, to zostawmy już te kwestie. Parlament Europejski przyjął raport, w którym zaapelował o wstrzymanie gazociągu Nord Stream 2. To nie pierwszy tego rodzaju głos ze strony parlamentu. Czy on ma znaczenie wyłącznie symboliczne? Czy coś za tym może pójść? To jest kolejny sygnał, który pokazuje, że Nord Stream 2 nie jest projektem akceptowalnym w skali europejskiej, że jest to rzeczywiście projekt egoistyczny, z którego czerpią zyski tylko niektórzy. Jest to projekt, który łamie wszystkie zasady dotyczące solidarności energetycznej Europy i pewnego koncepcji także i Zielonego Ładu, bo przecież to jest dalsze pchanie węglowodorów do produkcji energii w Europie, więc to też niezgodne. I Zielonym Ładem niezgodne jest solidarność energetyczną, ale także dzisiaj, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Ja rozumiem, ale zastanawiam się, czy Parlament Europejski ma taką siłę, żeby za tym poszły jakieś decyzje. Szczególnie to jest ciekawe pytanie w kontekście tego, o czym powiedział niemiecki prezydent, który powiedział w rozmowie z Rheinische Post: z powodu nazistowskich zbrodni Niemcy mają dług wobec Rosji, a gazociąg Nord Stream 2 jest jednym z ostatnich mostów między Europą a Rosją. To trochę zmienia postać rzeczy, bo do tej pory ze strony Niemiec słyszeliśmy, że to jest projekt biznesowy. Ja dzisiaj na polecenie pana prezydenta rozmawiałem z szefem kancelarii prezydenta Steinmeiera i też on tłumaczył te słowa, też dostałem zapis pełny tego wywiadu. On trochę brzmi inaczej niż te skrótowe cytaty medialne. Ważne jest, jeśli chodzi o wypowiedź prezydenta Steinmeiera, to jest dla nas oczywiste, że my z Niemcami będziemy się zasadniczo różnić w ocenie Nord Stream 2. No Polska i kraje, i tak jak widać, Parlament Europejski mają to samo zdanie, że jest to projekt, który jest niezgodny z europejskimi normami i zasadami. Strona niemiecka ma tutaj swoje przekonanie, które powtarzajmy tę dyskusję, my toczymy, no bo tutaj póki co nie ma zbliżenia się stanowisk. Natomiast ważne jest to, że także prezydent Steinmeier w tym wywiadzie, ale przede wszystkim my to podkreślamy bardzo wyraźnie, że nie ma zgody dzisiaj na to, żeby finansować władze Rosji, które prześladują własnych obywateli. No nie, to jest ten drugi, ten nowy wymiar, czy ten obecnie bardzo taki jaskrawy wymiar tego projektu Nord Stream 2, że to naprawdę jest projekt, który ma dać zyski reżimowi, który występuje przeciwko własnym obywatelom. Więc to też jest kwestia znacznie poważniejsza i to nie chodzi o budowanie mostów z Rosją, bo my z Rosją możemy budować mosty tylko wtedy, kiedy obie strony będą działały na tych samych zasadach. Tak? Panie ministrze, to w końcu jakie jest zdanie niemieckiego prezydenta? Bo pan mówi, że to trochę inaczej brzmiało. Znaczy on, prezydent niemiecki rozdzielał te dwie sprawy. Mówił rzeczywiście o tym, że współpraca energetyczna jest tym mostem z Rosją, tylko że do tego nie potrzebna jest Nord Stream 2. To jest tutaj nie ma zgody na to, żeby mówić o tym, że tak jakby tej dzisiaj współpracy energetycznej z Rosją w ogóle nie było, dopiero Nord Stream 2 tę współpracę rozpoczyna. Już odwrotnie, on pogłębia zależność Europy od Rosji, a nie jest jedynym ostatnim mostem, który jeszcze funkcjonuje. Bo a jakie są według pana szanse na zatrzymanie tego projektu przez Unię Europejską? Nord Stream 2 zatrzyma tylko jego nieopłacalność. To jest jedyna, ja mam takie przekonanie, bo widzę bardzo wyraźnie, że strona niemiecka jest politycznie do niego bardzo przywiązana, natomiast właśnie sankcje, które są nałożone przez stronę amerykańską, sankcje, które powinny być nałożone przez stronę europejską, spowodowanie tego, żeby ten gazociąg po prostu nigdy nie miał szans ekonomicznych. To jest jedyny sposób na to, żeby zatrzymać tę inwestycję, a my, naszą odpowiedzią na Nord Stream 2 jest dywersyfikacja polskiego rynku i naszego trójmorskiego rynku gazowego. Dlatego budujemy Baltic Pipe, dlatego zbudowujemy gazoport w Świnoujściu, żeby uczynić Nord Stream 2 dla Polski irrelevantnym, dlatego że my po prostu będziemy mieć własną niezależność energetyczną, nie będziemy zależni od jednego dostawcy, nie będziemy pogłębiać tej zależności. My właśnie... Panie ministrze, czy Unia powinna objąć Rosję sankcjami? Oczywiście, że tak. Ale jakimi? Gospodarczymi czy politycznymi? Jak powiedział pan prezydent w wywiadzie na Financial Times, tylko sankcje, które uderzyłyby w gazowe interesy Rosji w Europie, byłyby prawdziwymi sankcjami nakładanymi na Rosję. Czyli polityczne są nieskuteczne? Personalne są, jak widać, w różny sposób omijane, natomiast realne sankcje to są sankcje gazowe. To byłyby sankcje, które rzeczywiście spowodowałyby, że Rosja poczułaby to, że Europa nie zgadza się na politykę, którą dzisiaj władze rosyjskie prowadzą. Inne sankcje poza sankcjami gazowymi nie mają większego sensu. Jakie jest stanowisko w tej sprawie Grupy Wyszehradzkiej? Prezydenci państw grupy mieli okazję spotkać się ostatnio z okazji jubileuszu tego formatu. Myślę, że dzisiaj nie ma dzisiaj w Europie nikogo, kto broniłby dzisiaj postępowania władz rosyjskich wobec własnych obywateli. To jest sprawa, która łączy nas wszystkich, dlatego że... Pytam o to, bo premier Węgier był zawsze bardziej wyrozumiały wobec Rosji, nazwijmy to tak. No, każde państwo ma też inne uwarunkowania. Też powiedzmy sobie, bo są i różne doświadczenia historyczne, i różne zależności, które występują na przykład właśnie takie dotyczące rynku energetycznego, więc tutaj oczywistym jest, że po to rozmawiamy, żeby też to wzajemnie zrozumieć nasze postawy. Natomiast niezależnie od tego, jak powiedziałem, jakie są różne drogi każdego z państw, ważne jest to, że dzisiaj nie ma nikogo, kto broniłby sytuacji, jaka ma miejsce dzisiaj, jeśli chodzi o presję wobec własnego społeczeństwa, jaka dzieje się dzisiaj w Rosji. Bo pamiętajmy, że nie chodzi tylko o pana Nawalnego, który jest znany i którego mam nadzieję, że los będzie szczęśliwy. Natomiast w Rosji jest ta straszna tradycja ludzi, którzy po prostu znikają i ślad po nich ginie. No. Tam aresztowano tysiące osób i my musimy pamiętać o tych tysiącach osób, które są zaresztowane, które po prostu gdzieś zniknęły w więzieniach rosyjskich i po prostu to jest nasza odpowiedzialność. Panie ministrze, jeszcze na koniec chciałam pana krótko zapytać. Pytałam o Grupę Wyszehradzką. Czy takie formaty jak Grupa Wyszehradzka, czy Trójmorze, które też jest złożone z państw Unii